nem tud már azonosulni a Momentum mostani irányvonalával, ezért kilépett a pártból annak egyik első számú vezetője, a város- és vállalkozásfejlesztő I.S. Márton. A korábbi elnökségi tag egy Facebook posztban gratulált a pártnak, majd bejelentette távozását. A Momentum korábbi elnökségi tagja posztjában megköszönte a bizalmat és a szép emlékeket, de kitért arra is, hogy mára már nehezen tud azonosulni a Momentum jelenlegi irányvonalával, és nem érti a párt politikai ajánlatát a budapesti választásokon. Ezért képviselni sem tudja még a szűkebb környezetében sem, közölte a politikus. A párt Karácsony Gergelyt támogatja a főpolgármester választáson, de így és szerint a tagságon belül komoly vita lehet erről. Szerinte a városvezetés tanult tehetetlenségben van, a kapott csapások miatt passzivitásba burkolózik. Vitézi Dávid programjában van ilyen, Karácsony Gergelyében pedig nem látok ilyet. Arról beszélt, hogy ő magánszemélyként el tudott köteleződni, tovább pedig nem tudott várni a Momentum lépéseire. Mihez gratulál a Momentumnak? És vajon miért várta ki a párt összeomlását azzal, hogy távozzon? Tényleg elvi okokból távozik? Áruló. Nem erről van szó, de tudod, előbb megtettem, hogy az árulás évekkel ezelőtt lezajlott. Volt alkalma arra, hogy megtegye ezt a lépést, de megvárta az összeomlást. Hát ez az, hogy egy hónappal a választás előtt, akkor, amikor ugye a közvéleménykutatók azt mérik, hogy a Momentumnak egyre kisebb az esélye arra, hogy európai parlamenti helyekhez jusson. Vagy ebből szerzett, jószág ebből vészel, tudod. És hát most az ebből szerzett, vagy nem ebből szerzett, én azt gondolom, hogy a Momentum az indulása pillanatában az előző 15 év legnagyobb csapását mérte, sikeres csapását ellenzéki oldalról a kormányra. Hát én erről azon nem vagyok meggyőződve. Az olimpiát. De tudod, ha megrendezték volna ezt az olimpiát, mikor lett volna? 24-ben. Az eredeti az 24. Most készülődnénk az olimpiára. Nem, most készülnénk az államcsődre. Nem készülünk? Én azt hiszem, hogy a Momentum valójában megmentette a NERT azzal, hogy megakadályozta Robi, az olimpiára. Robi, most itt jössz a Soros félével, ez ugyanaz az érvelés, hogy a Momentum igazából megmentette. Ők se tudták ugyanúgy ezt. A Soros se nem tudta, hogy Orbán fogja kinevelni, ők persze. Sem tudták, hogy az államcsőt kísérletezni kell. Hát mi másért élünk mi itt, mint mivel hogy Soros Györgynek legyen, mivel kísérleteznie. Mivel nem voltak tisztában, hogy ezt nem bírja ki az ország? Azzal nem voltak tisztában, hogy 24-ben egy olyan helyzetben, olyan gazdasági körülmények között kellene az Orbán rendszernek megrendeznie az olimpiát, amelyben már nem rendelkezik azokkal az eszközökkel. Igen. Amikor ez az aláírás... feltételezésük, hogy egyébként amikor, sem rendelkezik amikor ez az aláírás gyűjtés, nem ez hogy volt. Hogy mindenképpen csődbe viszi nem ez igaz, a vállalkozás. Amikor az aláírás gyűjtés volt, akkor ők azért csinálták ezt, hogy megakadályozzák a közbeszerzéseket, hogy megakadályozzák az intézményes lopkodást, de akkor az akkori ismereteink és az akkori költségvetési számok alapján majd Budapest simán meg tudott volna rendezni egy olimpiát. Mára ez a helyzet megváltozott. Nem láthatták, hogy meg fog változni. Mindeközben nem akadályozták meg a jó részét, hiszen az atlétikai egyébként elég jól sikerült. Tehát, hogy megint csak oda lehet tenni egy ilyen kis zöld bilétát, hogy jó, azért nem volt igazam, végigcsináltátok rendesen. Szerintem nem lehet. Nem lehet? Szerintem nem lehet. Egyébként, amikor elkezdtek aláírás gyűjteni, az azért történt, mert az úszó világbajnokságot rendezte éppen Magyarország, ami a bejelentéskor azt mondták, hogy... A finát, nem? Hogy 25 milliárd kapta. Forintba fog kerülni, és már 100 milliárd fölött jártak a költségek, és ekkor kezdték el gyűjteni az aláírásokat, mert mi a tanulság ebből, hogy azt fogják mondani, hogy 200 milliárdba kerül, de 800 milliárd lesz, vagy azt fogják mondani, hogy 1000 milliárdba kerül, és 4000 milliárd Szerintem ennek a nyomán lett a fenyőgyilkosságnak is pont a végére majdnem már lassan ott tartunk, tudod, a gyárfásnak ezért kellett végül mégis hogy miért a végére jutni ennek. De ugye a történet most, Robi megint előállt ugyanazzal az érveléssel, tehát azt is feltételezi esetleg, hogy a Momentum szándékosan hibázott? Nem. Tehát nem az történt, ami Soros György esetében, hogy azzal, hogy tanítatta Orbán Viktor, tönkretette Magyarországot, a Momentum azzal, hogy az olimpia ellen gyűjtött. Soros György jót akart. De nem most a Momentumra jöjjünk vissza. A Momentum is jót akart. Tudod, egyébként a helyzet az, hogy én is aláírtam a Momentumnak, és akkor az valóban jó ötletnek tűnt. Én se láttam, én se vagyok Vátesz, nem gondolom azt, képzeld el, így járt nem Soros gondolom György azt, is. Hogy bűnöztek, az a helyzet, hogy hibáztak. Igen, csak tudod, mi a különbség a Soros György meg a Momentum között, hogy az 30-40 lelkes aktivista gyűjtött aláírásokat, Soros György meg megsortolta az angol fontot, aztán meg kitenyésztette nekünk Orbán Viktort. De tudod, mi másért vagyunk mi itt, hanem azért, hogy Soros Györgynek legyen mivel kísérleteznie. Hát a mi sorsunk szolgál erre, nem? Ő neki meg rengeteg pénze van, hát ő egy filantróp. És hogyha nem sikerül az életünket jobbá tennie, hanem sokkal rosszabbá tette, berendezett ide nekünk egy 14 éven keresztül tartó nemzeti radikális uralmat. Hát ilyen az, amikor valami, hát Robi, valaki jót szerintem akart, jobb, ha sikerült... egy picit saját magunkat, a magyarságot okoljuk ezért. Én szerintem az sem egy különösebb gond, és nem próbáljuk egy egyébként hány évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt szerinted kísérletező emberre fogni ezt, hanem azt látjuk, hogy valamiért a magyarság erre fogékony volt, és egyébként a nagy részének most sincsen problémája ezzel. De visszatérve erre a momentumos ügyre, tehát én szerintem ilyen szempontból Orbán Viktor számára a legérzékenyebb területre csapást az előző 15 évben a Momentum vitt be. Az egy másik kérdés, mert hogy Orbán Viktornak személyesen az olimpia és a sport, azt tudjuk, hogy mániája, és szerintem már nagyon régóta látja magát, amint egy olimpiai megnyitón ő mond beszédet, és mellette áll az olimpiai bizottság elnöke. És kimondja azt, hogy megnyitom. Igen, és kimondja azt, hogy megnyitom. Most erre vitt csapást a Momentum, ami önmagában én nem gondolom, hogy különösebben nagy tett lenne, mert hogyha csak az egóról szólna, hogy Orbán Viktor egója ne teljesedjen ki, akkor ezt én nem tartottam volna egy jó aláírásgyűjtésnek, csak miután ott volt ez a példa a vizes VB-vel, hogy mennyivel többet költenek rá, és közben az ember már látta, hogy egyébként az egészségügyben, az oktatásban, meg más területeken fogy a pénz, és tudja azt, hogy egy olimpia mennyi tőkét igényel, és hogy mennyire nem lenne más fejlesztésekre erő amellett, emiatt gondolhatja azt, hogy a Momentumnak akkor igaza volt. Tehát én nem gondolom, hogy a kiinduló pontja a Momentumnak, meg az egész cselekménye az indokolhatatlanná tenni az egész szervezetnek a létét. Az, hogy ma hova jutottak... Nem azt teszi indokolhatatlanná. Hanem... Az egyetlen vállalható dolguk az a Nolimpia kampányuk volt. A minden más indokolja. Vagy... hát hogy mondjam, kontraindokolja a létezésüket. Hát elsősorban az összebútorozásuk a problémával, azzal a problémával, aminek a leváltására jöttek. És tudod, miért bútoroztak össze a problémával, aminek a leváltására jöttek? Nagyjából ugyanazért, amiért Orbán Viktor felmondta 2002-től a polgári Magyarországnak az ideáját. Mert a polgári Magyarország neki csak egy ciklus tudott hozni. Ő csak egy cikluson keresztül, 4 éven keresztül tudott miniszterelnökként parádézni. Ezzel, hogy polgári Magyarország. Tehát a polgári Magyarország szégyellje el magát, és takarodjon Vermeer Andrással együtt, vigye magával Vermeer Andrást is, és jöjjön Habony Árpád, nincs szükség rá többé. Na, ugyanez volt a helyzet 18-ban a Momentummal. A Momentum 18-ban azért jött, hogy ő jött leváltani a politikai osztályt. És akkor a magyarok, azt mondták az ellenzéki magyarok, vagy inkább úgy mondom a harmadik utas magyarok, hogy azon a 18-as választáson Szél Bernadett vezetésével az LMP szexibb módon, átélhetőbb módon kínálta az ehhez nagyon hasonló politikai terméket, és ő nekik inkább a Szél Bernadettől kellett ez, sem mint a Fekete Győr Andrástól. És akkor a Momentum ugyanúgy megsértődött, ahogyan Orbán Viktor 2002-ben azt mondta, hogy ja, hogyha ez a harmadik utasság, ez egy olyan politikai termék, amivel mi nem jutunk megélhetéshez, és nem leszünk országgyűlési képviselőurak, hát akkor összefogás, hát akkor összebútorozunk a problémával. Akkor nem is leváltani jöttünk a problémát, hanem problémává válni, kiegészíteni a problémát, sokszínűbbé tenni a problémát. Orbán Viktor számára hasznosabbá tenni, hiszen a feltöredezettség növekedésével Orbán Viktor hatalma egyre biztosabb. Na, ez az, amivel a Momentum rászolgált arra, hogy megsemmisüljön. Ugyanazzal szolgált rá a Momentum arra, hogy megsemmisüljön, amivel az LMP és a Jobbik és a Néppártyán, és így tovább. És hát bizony, a helyzet az, hogy ez az, ami miatt most nem működik a rogáni propaganda, amiért korábban működött. Egyrészt ugye arról van szó, hogy konjunktúrában sokkal könnyebb elcsatornázni a protestenergiákat, hiszen nincsenek olyan intenzív protestenergiák, hogy azokat a gátakat, meg azokat a csatornákat, amiken keresztül elvezeted őket Brüsszel felé, Soros felé, ezeket szétverje a hatalmas tömegű víz. De másrészt azért sem működik ilyen jól a rogáni propaganda, mert hiányzik az a valóságmag, ami megvolt korábban. Hát például az a valóságmag a Márki-Zay Péterrel szemben, hogy miniferi, az ott volt, az megvolt. Nem igaz, hogy a Márki-Zay miniferi lett volna, mert kőkemény harcokat folytatott a DK-s szektával, de tény, hogy elindult az előválasztáson, tény, hogyha hatalomra jutott volna, ő lett volna a miniszterelnök, de a Gyurcsány felesége az meg miniszter lett volna, bizonyos értelemben részben Gyurcsányt juttatta volna ezzel hatalomra, tehát ott volt a valóságmag. Egy hazugsággá lett fejlesztve ez a valóságmag, de ott volt a mélyén. Na és amikor most gyurcsányozzák össze a Magyar Pétert, a helyzet az, hogy hiányzik ez a valóságmag, és a marketing hazugságuk már is működésképtelen. Mert Magyar Péter tanult az LMP, a Jobbik, a Momentum bűnéből és végzetéből, és semmilyen kapcsolatot nem tart a problémával, hanem leváltani jött a problémát, és ebben kitart. Magyar Péter tárgyalóasztalhoz sem ül ezekkel, mert pontosan tudja, hogy már egy tárgyalás során is részben átformálják önmagukká, átformálják a problémává, azzal a problémává, aminek a leváltásáért jött. Meg visszaszipkázzák az ő szavazóit olyankor. Ja, hogy ez akkor ugyanaz a brigád? Ugye nem arról van szó, hogy nem kell szóbálni, annyira kell szóbálni, hogy ott találkozunk. Jó, néhány megjegyzésem ezzel kapcsolatban lenne, ugye Magyar Péter egyelőre egy nagyjából egy hónapja létező pártot vezet, és egy olyan választás előtt, nagyon szerencsés módon, ahol nincs szükség ahhoz összefogásra, hogy eredményt lehessen elérni, ugyanis itt a pártok egyenként indulnak listán, és próbálnak az Európai Parlamentbe bejutni. Ha itt az lenne a tét jelen pillanatban, hogy le kell váltani a kormányt, ami 2026-ban történik majd meg, és akkor a számok azt mutatják, hogy 24% Tisza párt, 12% DK, 38% Fidesz, akkor el kell kezdenie gondolkodni Magyar Péternek azon, hogy össze kell lefognia a Gyurcsányféle társasággal, vagy a másikkal. Nem. Összefogni nem. Együtt kell-e dolgozni. Koordinálni kell jó. Egyéni választókörzetekben. Tehát kvázi nem együttműködni, vissza kell léptetni a körzetek hát felében, vagy kétharmadában, vagy egyharmadában. Igen. Abszolút. Eleve le kell játszani azt, amit a kétfordulós választási rendszerben a második forduló előtt kellene megtenni. Azt itt rögtön a választások előtt meg kell tenni, különben nincs esély arra, hogy valaki leváltsa a mostani vezetést. Erről van szó. Tehát Magyar Péter ilyen dilemmában nem volt még, és ezért is tudja magát ilyen jól építeni, mert egy olyan választásnál szállt bele a politikába, amikor egyelőre erre semmilyen szüksége nincsen, hanem csak a saját szavazótáborát növelheti, ezekkel a harmadik utas szavazókkal, akik nem kérnek sem az egyikből, sem a másikból. És akik sosem voltak ennyien. Igen, ez egy optimális helyzet, ráadásul a kegyelmi ügy szempontjából is optimális helyzet, és akkor beemelném, lett volna egy másik hírünk a celeb politikusokról, akik indulnak az önkormányzati választásokon. Magyar Péter ráadásul jelen pillanatban még nagyon picit politikus, és inkább celeb. Tehát nincs is igazából, ami elrettentse a választót tőle, hanem egyszerűen kaptunk egyébként egy VV családi balhé, VV kegyelmi botrány valóságsó szereplőt Magyar Péter személyében, aki úgy bukkant fel ebben az ügyben, mint egy a kegyelmi botrányban a politikából távozó miniszternőnek a volt férje, aki így szólalt meg, aztán a következő az a családi balhéjuk volt, ami olyan volt tényleg, mint a Barátok köznek néhány egymást követő epizódja, és ebből kinőhetett, teljesen más helyzetben van, mint eddig bárki, és ez egyébként komoly reményt ad arra, hogy hát, ha így, hogy nem kell ennyi időn keresztül összebútorozni a senkivel, így ki tud nőni, és erőssé tud válni. Mert egyébként a Momentum is, abban a helyzetben, amit te elmondtál 2018-ban, azt mérhette fel, hogy a választási törvény miatt, ami meg kötelezővé teszi szinte, hogyha valakik váltani akarnak, hogy valamilyen módon vagy koordinálják az indulást, vagy fogjanak össze, hogy közeledjen a Gyurcsány párthoz. Egyébként Szél Bernadették utána távoztak is az LMP-ből, pont azért, mert az LMP nem volt hajlandó még olyan helyeken se visszaléptetni a jelöltjeit, ahol pedig azzal az ellenzéki jelölt nyerhetett volna, és a Fidesznek nem lett volna meg a kétharmada. Tehát tudjuk sorolni az ilyen kerületeket, ahol azért győzött akkor a fideszes jelölt, mert az LMP nem volt hajlandó visszaléptetni. Nem ezen múlt, De a kétharmad ezen múlt, és ugye Ungár Péter is így indult el egyébként egy budai kerületben, és vitte el szavazatokat, de még lehetne sorolni, és Szél Bernadették ezért szálltak ki utána az LMP-ből. Tehát amit te azt mondod, hogy a Szél Bernadett féle LMP-nek egy erénye volt, az szerintük nem volt erénye, vagy csak bizonyos szinten volt erénye. A hálátlan az emberek, miután a Szél Bernadett bejuttatta őket a parlamentben, 4 évnyi fizetéshez juttatta őket, elrakják Orbán Viktornak az utalását, Szél Bernadettet meg megbuktatják az első pillanatban. Így van. Ez történt ott. Ez történt ott. De hogy én csak azt akarom mondani, hogy még bárki kerülhet ebbe a helyzetbe, mert Magyarországon a választási törvény az megköveteli az együttműködést. A Momentum valóban ugyanúgy, ahogy Márki-Zay Péter, ezzel vesztett arcot, bár Márki-Zay Péterben szerintem nagyon sokan bíztak, akkor is, amikor elindult az előválasztáson, és akkor nagyon kevesen voltak, akik azt mondták, hogy ne indulj el, mert össze fogsz gyurcsányozódni. Egyszerűen a rendszer olyan, hogy évtizedek óta építik egyébként jó alapokra a rogáni propagandában a gyurcsányképet, ami csak egy fokkal rosszabb kép, mint az ördögé. Tehát, és a rendszer nagyjából, nagyjából csak egy fokkal rosszabb kép, mint a valóság. Így, jó, rendben van, de hogy ehhez a rendszerhez, ehhez a propagandához hozták a választási rendszert, amiben muszáj összefogni a majdnem mindenkinek, sőt mindenkinek eddig, ahhoz, hogy meglegyen az esélye, hogy leváltsa Gyurcsányt, és akkor össze lehet gyurcsányozni. Ugye egy valaki volt, aki nem fogott össze harmadik erőként, és jelentős harmadik erőként, ez a Jobbik volt, amelyik egyébként számomra eléggé elfogadhatatlan pozícióból indult a szélső jobb irányából, már-már náci irányból, és a, mondjuk a választásokra egy picit ilyen cicásabb lett, de hát őket meg kicsinálták másfajta eszközzel a propagandában, ugye ott Vona Gábor egyszerre lett meleg, meg mi lett még? Meg török, iszlamista, keresztény ellenes, őt kicsinálták úgy. Tehát az a helyzet, hogy Magyar Péter egy nagyon jó pillanatban lépett be, amikor nem lehet rajta fogást találni. Ilyen szempontból a Fideszből jött, tehát nehezen összegyurcsányozható. Ráadásul kommunikációban mondja, hogy Gyurcsányt ugyanannyira nem akarja, mint Orbánt, és ráadásul meg is teheti, mert nincs az a kényszerhelyzet, hogy le kéne váltani országgyűlési választáson a többséget. Ilyen szempontból nagyon jó. És ami miatt még nem működik az Orbáni vagy rogáni propaganda, az pedig az, hogy olyan a gazdasági helyzet, hogy nem lehet zsákpénzeket felajánlani, hogy mi ugyan hazudunk nektek, de itt egy zsákpénz, hogy csukjátok be a szemeteket és a fületeket, és higgyetek nekünk. És ugyanakkor ez az ember ráadásul egy csomó dologban a rogáni propaganda szólamait. Ha nem is hangoztatja, de nem határolódik el élesen ettől, hogy a Fideszhez közel álló szavazókat is be tudja vonzani. Igen, és ez akkora probléma? Nem, ezt csak megállapítom. Én ebben a lehetőséget látom, nem a problémát. Ez akkor probléma, vagyis hát két szempontból probléma. Egyrészt, amit már egyszer elmondtam ebben a műsorban, hogy a rogáni propaganda olyan szinten érte el a célját, hogy már csak a rogáni propaganda nyelvezetével, vagy attól nem elhatárolódva lehet a szavazók a nagy részét. Ugyanígy kommunikál. Nagy részét bevonni. Tehát ez egy óriási baj, hogy így sikerült átmosni az emberek agyát. A másik pedig az az, hogy egyébként meg nyilvánvalóan, hogyha hatalomra kerül valaki úgy, hogy a rogáni eszméktől, propaganda mondatoktól nem határolódott el, és azt az érzetet keltette a választóinak egy nagy részében, hogy egyébként azzal egyet is ért, mondjuk a háború béke kérdésében, vagy Oroszország kérdésében, vagy az Európai Unióval kapcsolatban, ahogy mondjuk ebben nem teljesen, hogy mondjam, kontúros Magyar Péter álláspontja, akkor az a kérdés, hogyha ezekkel az eszmékkel hatalomra jut, utána a választói, ha nem tartja be ezeket, és elkezd európér módon Ukrajna mellett kiállva politizálni, akkor nem veszíti el a szavazói egy jelentős részét, és kerül rögtön bizalmi válságba, ha meg úgy kezd el politizálni, ahogy az a rogáni elveknek megfelel, a rogáni propagandának propagandának megfelel, akkor meg nem fogja elveszíteni rögtön a szavazóinak a bizalmát, egy másik részének a szavazóbázisának meg lehet, a bizalmát. Meg lehet. Ezek, tehát kockázatok, ezek óriási kockázatok. Kockázatok mind fennállnak, de az a helyzet, hogy csak az Orbán Viktort meg a Gyurcsány Ferencet veszíthetjük. Tehát nagyjából azt látom, hogy a vesztenivalónk az visszaszorult az Orbánig meg a Gyurcsányig, és ebben a helyzetben én ezt már nem érzem, hogy egy akkora gambling. Tudod, hogy most ez, úristen, mekkora hazárdőrök vagyunk, hogyha a Magyar Péterre szavazunk. Hát csak az a kérdés, hogy nem kapunk-e esetleg egy új Orbánt, egy kicserélt Orbánt, mert nagyon keveset tudunk, nem kapunk egy kicserélt Gyurcsányt. Akár ezt is gondolhatjuk. Én már úgy vagyok, hogy egy nyugatos nemzeti radikális uralommal, egy Kaczynski, Morawiecki féle, vagy egy Salvini féle nyugatpárti Oroszországgal szemben éles vörös inkább Meloni-t mondjuk. Mit mondtam? Salvinit mondtál. Inkább Meloni, mert a Meloni. Igen. A Salvini azért az orosz vonal. Éppen egy súlyos tévedés. Igen, tehát a Meloni. Igen. Tehát a Melonit akartam mondani, mondjuk egy Meloni féle nemzeti radikális uralom, vagy egy Kaczynski, Morawiecki féle nemzeti radikális uralom, amelyik egyértelmű mellett teszi a garast a nyugat mellett, és egy vörös vonalat von az oroszokkal szemben. Az az én számomra ebben a jelen helyzetben itt, ezen a Magyarországon, a FSB-vel így behálózva, tulajdonképpen nem tudok visszariadni tőle. Megmondom őszintén. Nekem a Kaczynszkiek csak túl pici lépés lennének, tehát én többet szeretnék, egy erősebben demokratikus elköteleződésű nemzeti radikális csoportot, hogyha létezik ilyen, mert ugye Orbán Viktor és Kaczynszkiek között a jelentős különbség az oroszokhoz való hozzáállásban van, ami persze egy nagyon fontos különbség. Az ukrán háborúig tartott a barátság, igen, tudod? Igen. De akárhogy is, ott vannak elvek. Például a abortusz ellenességük. Annyira komolyan hisznek benne, hogy bele is buktak. Tudod, hol van a Fidesznek ilyen elve? A Kaczynszkiékat lehet utálni, de tisztelni is lehet őket azért, mert hisznek abban, amit vallanak. Ha még nem is hiszel abban, amit ők vallanak, tisztelheted őket azért, mert ők komolyan gondolják azt, amit... Hol lehet Rogán Antalt ilyesmivel meggyanúsítani, vagy bármit is hisz? Nyilván, és Rogán Antal igazából csak Orbán Viktor nyelve. Tehát igazából Orbán Viktor sem lehet azzal meghamisítani. Akkor Benoit B. Mandelbrotban a B azt jelenti, hogy Benoit B. Mandelbrot. Nem tudom, Robi, értjük-e, hogyha Rogán Antal Orbán Viktor nyelve, akkor az önkényeztetés történik. Jaj. Igen, a kutyák szokták csinálni.